tilbake gata vår, for dette vil vi slåss. Vi drar og spiller faen heller, dette her bra. Vi tar tilbake gata, alt for alle vil vi ha. Vår musikk vill og fri, den skal svinge, den skal svi. Vi har mekka greia sjæl, og vi har alt å si. Vi drar og spiller faen heller, det mer enn en sang. Større enn religion, og fotballgata vår lang. Vi skal jage